host started recording. मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 195वीं कक्षा। पीछे का कोई प्रश्न है तो पूछो पहले। इसमें आत्मनिपदेश वचन है तो आपने पद के सारे नौ प्रत्ययों को कह रहा है, मतलब बहुवचन की क्या आवश्यकता है? आत्मने पद में नौ प्रत्यय हैं तो नौ प्रत्यय बहुवचन नहीं है, तो किसकी आवश्यकता? मतलब वहां एक ही प्रत्यय को लेना है। हाँ, उन बहुतों में से एक आएगा, सारे ही आत्मने पद के प्रत्यय ले लिए गए तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। बहुत सारे प्रत्यय हैं तो उनमें से आएगा तो एक ही, वो तो छटनी करते हैं बाद में तभी तो एक आएगा। छटनी करेंगे बाद में तब एक होता है, प्रारंभ में तो सारे ही उपस्थित होते हैं, तो सारे ही उपस्थित होते हैं तो उनमें से जब एक छटनी होकर के आता है तब वहां पर देखते हैं कि झकार आ गया है उसमें और उसको अत आदेश कर दिया, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक से समझ नहीं आया। और ये नियमार्थ किसमें? अनतः नहीं, आतः, ये लुक प्रकरण में नहीं, सिजब जस्त रित्यश्च आतः वो। हाँ हाँ, जी के स्थान पर जो जो सो रहा है, तो जी के स्थान पर जो सो करने वाला मुख्य सूत्र कौन सा हुआ? झेर जुस हुआ। तो झेर जुस में किसकी अनुवृत्ति आ रही है? झेर जुस में लिंग की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। लिंग के स्थान पर जो झी प्रत्यय हुआ है उसको जुस आदेश किया है इसने। अब इसी पूरे सूत्र को आगे ले गए और आगे ले जा करके सूत्र आ गया सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, किसिच और अभ्यस्त और विद्धातु, तो इनसे उत्तर झी के स्थान पर जुस हो जाएगा। अब पीछे क्योंकि लिंग लकार था, ठीक है ना, अब यहां पर सिच कहा तो लिंग तो हो नहीं सकता, तो कौन सा आएगा? लुंग ही आएगा। और अभ्यस्त संज्ञक धातुओं को जब लेंगे तो उनसे उत्तर कहीं भी आ सकता है, ठीक है ना, और विद धातु में भी ऐसे ही है। अब यहां से केवल, क्योंकि यहां पर जो सिच शब्द कहा है ना कि सिच प्रत्यय जिन धातुओं से भी करेंगे हम, वो धातु कोई भी हो सकती है, तो जिन धातुओं से भी सिच प्रत्यय करेंगे उन धातुओं से सबसे परे जब झी प्रत्यय आएगा उसको जुस हो जाएगा, तो सारी धातुएं इसने ले ली, तो ये हो गया एक प्रकार से सामान्य सूत्र सिच के लिए। आगे चल करके फिर सूत्र बना आतः, तो अब यहां ये प्रश्न उठेगा कि जब पूर्व सूत्र से हमने ले ही लिए थी सब धातुएं तो आकारांत भी तो उसमें आ गई थी, तो उनसे उत्तर भी जब सिच प्रत्यय लाएंगे और उससे उत्तर झी को जुस हो जाएगा, तो ऐसी अवस्था में जब कोई सूत्र, जब कोई विधि प्राप्त हो रही होती है किसी अन्य सूत्र से और फिर भी सूत्र की रचना की जाती है तो वह रचना फिर नियमार्थ बन जाती है, तो आतः सूत्र हो गया फिर नियमार्थ। अब नियमार्थ क्या बनेगा कि सिच से उत्तर यदि झी प्रत्यय के स्थान पर जुस आदेश कहा जाएगा, ठीक है ना, तो उस अवस्था में वो आकारांत धातु से उत्तर ही होगा। सिच से उत्तर यदि झी को जुस कहा जाएगा, और वो भी कहां पर, जहां सिच का लुक हो जाता है। सिच का लुक कहां होता है, हैं? हाँ, गातिस्था घुपा भूभ्यः सिचः परस्मै पदेषु। तो उसमें गाति स्था घू पा भू इत्यादि धातुएं, तो इन धातुओं से उत्तर यहाँ पर, अब क्योंकि इसके उदाहरण जो दिए हैं वो क्या दिया है, आकारांत को लिया है। आकारांत में दा का उदाहरण दिया है, धा का दिया है, और स्था का दिया है, और ये उसमें आ चुके हैं। गाते स्था घुपा में जो भी आकारांत वाले हैं उनको ले लेंगे। तो इस तरह से यहां पर जब देखा गया कि सिच से उत्तर, अब यहां एक चीज और भी है कि सिच में भी ऊपर से पंचमी आ रही है, सिच अभ्यस्त विधि भ्यष्ट, वहां पंचमी का बहुवचन था, तो सिच अगर एक लिया भी है हमने अनुवृत्ति के रूप में तो वहां भी पंचमी आएगी, और इधर आतः सूत्र में जो आकारांत पढ़ा हुआ है यहां भी पंचमी है। अब यहां भी पंचमी है तो हम कैसे अर्थ करें कि सिच से उत्तर और आकारांत से उत्तर, तो दोनों से तो उत्तर संभव होगा नहीं, तो क्या अर्थ करेंगे अब भाई? आकारांत भी चाहिए हमें, आकारांत से भी उत्तर झी होना चाहिए और सिच से उत्तर भी झी होना चाहिए, तो दोनों से हो पाएगा क्या? दोनों से नहीं हो सकता, केवल एक ही कंडीशन ऐसी है जहां पर दोनों से उत्तर हो सकता है। कब होगा कि हम आकारांत से पहले सिच प्रत्यय लाए और सिच प्रत्यय का हमने कर दिया लुक, तो प्रत्यय लक्षण से सिच भी वहां ले सकते हैं, और वास्तविकता में देखें तो आकारांत से उत्तर सिच आ ही रहा है, क्योंकि प्रत्यय लक्षण से ही तो है, सिच को सिच दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो इस तरह से जहां पर सिच का लुक हो जाता है आकारांत धातुओं में, वहां पर यह सूत्र अपना कार्य करेगा और वहीं का ग्रहण होगा, ठीक है ना। तो अन्य धातुओं में फिर ये नहीं करेगा, ये नियमार्थ बन जाएगा ये, कि यदि जहां पर सिच का लुक हुआ है उस अवस्था में यदि झी को जुस करना है तो वो केवल आकारांत धातु से ही होगा। अब इसका अगर प्रधान देखना है तो काशिका में देखो, निकाल करके काशिका मिलेगा इसका प्रतिधारण। तीसरे अध्याय के चौथे पाद का यह है दसवां सूत्र, हैं? 110, हाँ 110वां सूत्र। तो यहां भी यही लिखा है, पूर्वेणैव सिद्धे नियमार्थम वचनम आत एव सिज लुगंतात् न अन्यस्मादिति। अब जैसे भू धातु है नहीं है, तो यदि हम देखें तो सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त सूत्र से भू धातु से उत्तर भी तो जी को जिसकी प्राप्ति हो रही है अभूत अभूताम अभुवन लुंग लकार में होना चाहिए कि नहीं? लेकिन यहां सिच का लुक हुआ है, यहां पर भू धातु से उत्तर सिच का लुक हुआ है, तो जहां जहां भी सिच का लुक हुआ है वहां इसने नियम कर दिया कि उस अवस्था में आकारांत धातु से उत्तर ही जी को जोश होगा। अन्य जो धातुएं हैं जहां सिच का लुक हुआ है लेकिन वो आकारांत नहीं है, तो उस अवस्था में जुस आदेश नहीं होगा, ठीक है, तो वहां अभुवन बन जाता है। और ये संभव इसीलिए हो पाया है क्योंकि आता हमें भी पंचमी है और सिच में भी पंचमी है। अब पिछले सूत्र में जो है हमने सिजभ्यस्त विधिभ्यष्ट में वहां पंचमी हमने सिच में घटा ली और सिच से उत्तर दिखाई दे रहा है, धातु चाहे कोई सी भी हो, धातु का नाम ही नहीं लिया गया, यहां धातु का भी नाम ले दिया, तो ये अंतर आ जाता है। और आचार्य जी, अगाता जैसे अगु में अडागम है, गा है, किसमें किसमें अब किसमें अगु अगात अगातम अगुह। अच्छा हाँ, इसमें अड़ागम गा और सिच का सकार और उस आता है। तो यहाँ आतो लोप है टीचर से गा का अकार का लोप किया। तो अगातम क्यों नहीं, जब मतलब आतो लोप है टीचर आजादी आजादी प्रत्यय लेता है ना, आजादी कितने थे नहीं, आजादी कितनित होने पर भी कितनित तो होना चाहिए ना, कितनित तो होना चाहिए। हाँ, यहाँ उस ये सारा धातु को मैं पिछले मित्रत हो गया तो आतम भी ये पर अगात अगाता मगु, ये आतम कहाँ पर है, यहाँ तो आतम देख रही है क्या, इसको ताम तस है, तस को ताम हुआ है ना। जी जी। तिप तस झी, तिप का बन गया आगात, तस को ताम होकर के आगाताम और झी को जुस होकर के अगु। चलो तो आगे सूत्र है अब। हाँ जी, सनीच ये जिगमिषति होना चाहिए, इसमें ये इड़ागम क्यों हुआ, किसमें जिगमिषति, जिगमिषति में इड़ागम क्यों हुआ जी। तो जिगमिषति किसका रूप है, ये धातु क्या थी मूल अवस्था में, इंग धातु, तो इंग धातु, हाँ इंग धातु, तो इण धातु, इण धातु उपदेशावस्था में एकाच है और अणदात्त है, ठीक है, और उसके स्थान पर आदेश कौन सा हो गया, गम, गम, तो गम धातु उपदेशावस्था में है क्या, ये तो आदेश हुआ ना, ये तो आदेश हुआ ना, तो उपदेशावस्था में जो धातु एकाच होगी अणदात्त होगी वहां पर इट को रोका जाता है, ये तो आदेश हो जाते हैं ना, ये फिर उपदेश अवस्था नहीं रहती है, तो यहाँ पर इट का निषेध नहीं हो पाएगा। तो फिर अधिजिगासति इंगश्च, किसमें अधिजिगासति, अधिजिगासति इंगश्च, अधिजिगासति किसका, किसका उदाहरण बोल रही है, इंगश्च्य। अच्छा इंगश्च्य, तो इंगश्च्य में अधिजिगान सते में देखो सन प्रत्यय का तो हो गया रूप जिगमिषति, जिगमिषतः, जिगमिषन्ति, ये तो हो गया इण धातु का, और इंग धातु के स्थान में किया गम आदेश और आत्मनेपद भी ले लिया हमने पूर्ववत सनह से, तो यहां पर जहां इट का निषेध किया गया है उसको निकालो, प्रकरणों को जहां इट का निषेध किया गया है, ये हो गया श्रीयुकः किति सनिग्रह घोष्ठ, एक मिनट और जन गमाम शनि से तो दीर्घ हो चुका है जी। तो गम का बन गया गाम, चलो इसको देखेंगे बाद में, फिर देखते हैं इसको। और राजा जी से अच्छा लगा मन शनि से दीर्घ होने पर, ये मितान रस्व क्यों नहीं लगेगा? जब सूत्र से दीर्घ करते हैं तब नहीं लगता है मितान रस्व, फिर सूत्र से दीर्घ करना ही निरर्थक हो जाएगा, वो तो आवश्यक है फिर दीर्घ रहना। चलो तो आगे देखते हैं अब। अस्तेर भू, अस्ते है षष्ठीक वचनांतम, भू प्रथमिक वचनांतम, आर्ध धातु के का अधिकार चल रहा है पीछे से, तो अस धातु स्थाने भू इत्यमादेशो भवति आर्ध धातु को विषय, यहां पर विषय ही ले लेंगे क्योंकि किसी प्रत्यय विशेष का नाम न लेकर के केवल आर्ध धातु कहा है, इसलिए जहां किसी प्रत्यय विशेष का नाम ले लेते हैं वहां उसके पर रहते बोल देते हैं फिर। तो इस तरह से अस धातु असभुवी, धातु पाठ में तो असभुवी पड़ी हुई है और उससे या तो त्रिच प्रत्यय का रूप बनाए या लुट लकार का बनाए, दोनों में एक जैसा ही बनता है। तो यहां पर तुमुन प्रत्यय देख करके और तव्यत प्रत्यय देख करके उदाहरण में ये पता लग रहा है कि यहाँ पर भविता में भी त्रिच प्रत्यय लिया है इन्होंने, तो भविता भवितुम भवितव्यम मूल त्रिच उसे त्रिच प्रत्यय करेंगे। आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातु संज्ञा हो गई त्रिच की, तो अस के स्थान पर भू आदेश हो गया। बाकी इडागम और गुण अवादेश, तो मूल शब्द बन जाएगा भवित्री, भवित्री का फिर रूप चलाएंगे तो भविता भवितारो भवितारह, इस तरह से रूप चलेंगे। ऐसे ही तुमन प्रत्यय हो गया तो भवितुम, और तव्यत प्रत्यय करेंगे तो भवितव्यम। तो सिद्धियां कोई कठिन नहीं है, सब पीछे आ चुकी हैं इस प्रकार की। आगे है ब्रुवो वची ही, ब्रुवः ब्रुवो हो, तो ब्रुवः षष्ठीक वचनांतम, वची ही प्रथमिक वचनांतम, इसमें शुद्ध कर लेना, इसमें द्विवचन लिखा हुआ है ब्रुवः का, 6-2 करके लिख दिया है तो 6-1 बना लेना है इसको। तो वचे धातु में जो आदेश किया है इन्होंने वची, इसमें इकार उच्चारण के लिए है आदेश वच, हलंति ही माना जाएगा। तो ब्रुवः स्थाने आर्ध धातु के विषय वचिर आदेशो भवति, तो ब्रूय व्यक्तायाम वाची, इसके स्थान पर वच आदेश हो जाता है। तो यहां भी वही है त्रिच तुमुन और तव्यत, त्रिच प्रत्यय करेंगे तो वक्ता तुमुन करेंगे, वक्तुम और वक्तव्यम, तो च्योहुकु से यहां पर कवर हो जाएगा वक्ता वक्तुम वक्तव्यम। आगे है चक्षिंगः ख्याए, चक्षिंगः षष्ठीक वचनांतम, ख्याए प्रथमिक वचनांतम, चक्षिंग व्यक्तायाम वाची, ये धातु पाठ में दी हुई है, तो चक्षिंगः स्थाने आर्ध धातु के विषय ख्याए आदेशो भवति, तो आंग उपसर्ग लगा करके इसका प्रयोग करते हैं। और ये भी उदाहरण वैसे ही हैं त्रिच तुमुन और तव्यत के, तो आख्याता आख्यातुम आख्यातव्यम। यहां पर ये तो खैर उसके उसके हो गए, लेकिन जब लकारों के रूप चलाएंगे जब इसके, तो उस अवस्था में आत्मनिपद के प्रत्यय आएंगे या परस्मी पद के आएंगे, क्योंकि चक्षिंग धातु तो इंगित है स्थानीवत से, हम इसको भी इंगित माने, लेकिन पाणिनि ने इसमें पहले ही यकार लगा दिया है आदेश में, तो यकार लगा देने के कारण से अब स्थानीवत से जो आत्मनिपद की प्राप्ति होती है वो नहीं होगी, तो इस तरह से उभय पद की बन जाती है फिर ये स्वरतेत कर्तृप्राय क्रियाफले। तो वहां लकार जब चलाएंगे तो दोनों प्रकार के रूप बनेंगे, जैसे हम लिट लकार लाएं तो आख्यास्यति और आख्यास्यते, इस तरह से। आगे है वा लिटी, तो वा लिटी, वा अव्यय पदम लिटी सप्तम एकवचनांतम। अब धातु इसमें नहीं कही है कोई, तो ऊपर से अनवृत्ति ले लेते हैं। अब यहां लिट लकार बोल दिया है तो लिटी आर्ध धातु के परतः चक्षिंग हस्थाने ख्याय आदेशो विकल्पे न भवती, तो दो दो रूप बनेंगे यहां पर लिट लकार में। तो ब्रूई चक्षिंग धातु से लिट लकार लाए और लिट लकार परे रहते इसको ख्या आदेश कर लिया, तो ख्या और लिट, लिट के स्थान पर तो तिप प्रत्यय आ गया, तिप के स्थान पर अनल हो गया, अनल को हो गया औ, तो ख्या और औ। अब क्या करेंगे हाँ, ख्या को दित्व करेंगे, ठीक है ना। ख्या ख्या अभ्यास कार्य करके सब कवर्ग को चवर्ग हो जाएगा, कुहोष्टुः, तो चख्यौ यानी च ख्या और औ वृद्धि हो करके चख्यौ आचख्यौ। लेकिन जब अतुस प्रत्यय लाएंगे हैं, तस के स्थान पर अतुस, झी के स्थान पर उस, तो ये प्रत्यय कैसे हैं, ये असंयुगा लेट कित से कित बनेंगे। असंयुगा लेट के जो है ना अपित लिट को कित करता है, तो तिप सिप मिप को छोड़ दो, बाकी सारे प्रत्यय किदवत हो जाएंगे। किदवत होने से आतो लोपेटी जैसे आकार का लोप हो जाएगा। अब जब आकार का लोप हो जाएगा तो द्वित्व करते समय फिर दीर्वचनेची से रूपातिदेश हो जाएगा, तो ख्या को द्वित्व करेंगे और दूसरा वाला भाग आकार रहित रहेगा, आचख्यतुहु आचख्युहु। तो ये तो हो गया उस पक्ष में जो हमने ख्या आदेश कर लिया, और जब नहीं करेंगे ख्या आदेश तो चक्ष धातु का ही रूप चलाएंगे, और चक्षिंग तो अंगित है, आत्मनेपद के प्रत्यय ही आएंगे, तो उस अवस्था में चक्ष और त त आताम झ, अब त के स्थान पर एश हो गया, चक्ष को द्युत करके अभ्यास कार्य आच चक्षे आच चक्षाते आच चक्षिरे। कौन सा पेज आ रहा है इसमें ये जी, वही हाँ अगला है, ठीक। आच चक्षुर यहाँ तक हुआ, अगला पेज लिट आशार्थ ऊपर पहुंच जाता है। ये है ना, वालिटी तो हो गया, अब इसके आगे आएगा नहीं अजय भी घंपो कहाँ गया सूत्र ये तो आगे सूत्र है अजेर व्या घंपो हो। अजे है षष्ठेक वचनांतम है वी, वी और अघंपो हो, तो वी को अलग कर दो तो अघंपो हो, तो वी में कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रही है तो लुप्त प्रथमांत निर्देश मानेंगे क्योंकि आदेश है ना ये, इसलिए। और अघयपोह सप्तमी द्विवचनांतम। अब यहां पर ऊपर से कोई संबंध नहीं है, अब ठीक है ना, ख्या का प्रकरण पूरा हो गया। तो अज धातु स्थाने अजगति क्षेपण हो, अज धातु स्थाने वी आदेशो भवति। अब यूं कि आर धातु का प्रकरण चल रहा है तो कोई भी आर धातु प्रत्यय आ सकता है, तो उनमें से दो प्रत्ययों को हटा दिया इन्होंने, अघयपो हो, घयच अपच घयपो न घयपो अघयपो तयो हो अघयपो हो। तो इस तरह से अज धातु स्थाने वि आदेशो भवति, आर्ध धातु के परतः घयपौ प्रत्ययौ वर्जयित्वा, क्यों घय और अब भी आर्ध धातु के प्रत्यय हैं, इनको छोड़ दिया गया है। तो इस तरह से उदाहरण क्या बनेगा, ये प्र उपसर्ग लगा करके इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो अज धातु और प्र उपसर्ग है, आगे वही त्रिच प्रत्यय, त्रिच तुमन और तव्यत प्रत्यय के उदाहरण। तो अज के स्थान पर वी हो गया है, गुण हो करके प्रवेता, प्रवेतुम, प्रवेतव्यम, और दूसरे पक्ष में प्राजिता, प्राजितुम, प्राजितव्यम। अगला सूत्र है वायु। वायु में थोड़ा अलग अलग प्रकार के भी अर्थ किए हैं व्याख्याकारों ने, क्योंकि वा का अर्थ क्या होता है, विकल्प, और वा आदेश भी हो सकता है। यदि हम आदेश के रूप में ले लें तो अज के स्थान पर वा आदेश, और यू यू यू का तो सप्तमी यू हो ही गया है, तो यू पर रहते अज के स्थान पर वा आदेश। तो प्रथमावृत्ति में तो ऐसे ही अर्थ किया है इन्होंने, लेकिन काशिकाकार ने यहां पर वा को विकल्प के रूप में लिया है कि अज के स्थान पर वी आदेश विकल्प करके होता है, यू अर्थात ल्युट प्रत्यय पर रहते, तो उसको हम काशिका में ही देखेंगे। यहां पर वा को ले लेते हैं आदेश के रूप में, तो वा प्रथमैक वचनांतम, यौ सप्तम एक वचनांतम। अब इन्होंने जो यू लिया है ये उणादि कोश का प्रत्यय आता है, एक यजि मणि शुंधि दसि जनिभ्यो युच। यद्यपि उस सूत्र में अज धातु का प्रयोग नहीं है, लेकिन उणादि प्रत्यय कहीं पर प्रत्यय मिल जाता है तो उणादे बहुलम से वो प्रत्यय तो ले सकते हैं, ठीक है ना, बहुल से प्रत्यय ले सकते हैं और धातु कोई भी ले सकते हैं, तो अज धातु से भी कर दिया है वही युच प्रत्यय। वैसे वायु शब्द जोणादि कोश का प्रथम सूत्र है, वहां भी बनाया हुआ है क्री वा पा जिमी स्वदि साध्य शुभ्य उण, वहां उण प्रत्यय करके आकारांत वा धातु से बनाया है, और आकारांत धातु से आगे ऋणिच प्रत्यय होता है कोई ऋणित प्रत्यय, तो योग आगम हो जाता है आतो युग क्षण कृतो हो, उससे भी वायु शब्द बन जाता है, वाति गच्छति इति वायु स्वामी जी ने अर्थ किया है। लेकिन यहां पर युच प्रत्यय जब करेंगे तो उस युच के पर रहते, अज धातु से युच प्रत्यय किया है, उस युच के पर रहते इसको भी वा आदेश कर दिया है। और युवर नाकव से प्रश्न उठता है कि युवर नाकव से फिर यु को अनादेश भी होना चाहिए अगर हम युच प्रत्यय करेंगे, तो जैसे कि लुट के यु को अन हो जाता है, तो वहां पर समाधान इस तरह से देते हैं कि युवर नाको में यू और वू को सानुनासिक माना गया है, इनके यू और वू ऐसे करके, इनके सानुनासिक यू और वू के स्थान पर अन और अक आदेश होते हैं। और यहां जो यजी मनी शुंधि दशी जनिभ्यो युच सूत्र में जो युच पढ़ा हुआ है ये निरनुनासिक माना गया, तो इस तरह से यहां पर इसके उदाहरण भी ऐसे ही है, जैसे यज्युहु मन्युहु शुंध्युहु दस्यु जन्यु हो, तो वहां भी अनादेश नहीं है कहीं पर भी। तो ऐसे ही अज धातु से युच प्रत्यय किया, अज को वादेश हो गया तो वायु बन गया, अर्थ वही रहेगा क्योंकि अज का भी अर्थ गति है, और वा धातु से बनाएंगे क्रीवा पर जिमी स्वदी से, तो वहां भी ऐसे ही बन जाता है। इस तरह से यहाँ तक का जो प्रकरण था, ये कौन सा प्रकरण चल रहा था अभी? अर्ध धातु के का प्रकरण चल रहा था, ये यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब जो यहाँ सूत्र आ रहा है इसको बोलते हैं लुक प्रकरण। यहाँ से लुक प्रकरण प्रारंभ होता है और ये जाएगा कहाँ तक? कहाँ तक जाएगा ये? ये जाएगा पाद के अंत तक। जाता तो अंत तक ही है, लेकिन जहां जहां संबंध जुड़ पाएगा वहां जुड़ेगा। कोई आवश्यक नहीं है कि सर्वत्र हर सूत्र में संबंध जुड़ेगा, क्योंकि 70 सूत्र तक ही संबंध जुड़ पाता है इसका, यानी उसके आदि प्रभृतिभ्य शपह और बहुलम छंदसी यंगोचीच। यहां भी लुक आ रहा है, तो जहां जहां संबंध जुड़ सकता है वहीं जुड़ेगा, सर्वत्र नहीं जुड़ पाएगा। वैसे 83 तक लिखा है इन्होंने, तो 83 तक में हाँ वहां भी आगे है, क्योंकि बीच में जब आता है ना ज्योत्यादिभ्य श्लू आदि, तो वहां इसका संबंध नहीं जुड़ेगा, क्योंकि शुरू कह दिया है वहां। और इस लुक प्रकरण में जो कुछ सूत्र जो आ रहे हैं, ये आते हैं यहां तक अगस्त्य कौंडिन्य और अगस्त्य कुंडिनच, यहां तक के जो सूत्र हैं 70 संख्या तक, ये सारे सूत्र चौथे पांचवें अध्याय से संबद्ध हैं, ठीक है ना। वहां से जो तद्धित प्रत्यय करेंगे तो उनका लुक करते हैं ये सूत्र तद्धित प्रत्ययों का। तो पहला सूत्र है स्मरणीय क्षत्रियार्ष यितो यूनि लोगणियो हो। तुम लोगों ने अभी तक इन सूत्रों को नहीं देखा होगा, कभी आए हैं किसी प्रसंग में ये? नहीं आया। पहली बार दिखाई दे रहा है ना ये? तुर्ण्य क्षत्रियार्ष यितः पंचम एक वचनांतम, यूनि सप्तम एक वचनांतम, लुक प्रथम एक वचनांतम, अणियोह षष्ठी द्विवचनांतम। इसमें समस्त पद भी हैं, जैसे अणियोह में भी समास है, और ण्य क्षत्रियार्ष यितः, ण्य क्षत्रियार्ष यितः में दो समास होंगे। यित को अलग कर दो तो यित बहुरी समास हो गया। अब उसके बाद चारों को मिला करके द्वंद समास करेंगे, किर्ण्यश्च क्षत्रियश्च आर्षश्च इंगिच्य तुर्ण्य क्षत्रियार्ष यित तस्मात्। तो बहुरी पहले किया, तो जो पहले करते हैं उसके आगे गर्भ शब्द लगा देते हैं, तो बहुरी ही गर्भ समाहार द्वंद्व समास, क्योंकि एक वचन है पंचमी का एक वचन इसलिए। और अण में और ए में द्वंद्व समास हो जाएगा, अण च इंगिच इति अणीय। अब यहां पर व्याख्याएं जो की जाती हैं इस सूत्र की, तो न कहने पर भी वही अर्थ निकलेगा, अर्थात तो गोत्र प्रत्यांत शब्दों को लेते हैं यहाँ चौथे अध्याय में, जो अपत्य अर्थ में प्रत्यय किए जाते हैं वहां पर अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। पौत्र प्रभृति, एक तो होता है पुत्र जिसको बोलते हैं अनंतरापत्य, और अन्य जो आगे आएंगे उसके आगे की संतान है जो कि पौत्र से प्रारंभ होती हैं, उन्हें कह देते हैं गोत्र। तो गोत्र प्रत्यांतों को लेता है ये सूत्र। जैसे इण्या प्रत्यय कहा पहले, तो गोत्र अर्थ में आया हुआ इण्या प्रत्यय यानी गोत्रापत्य में, तो इण्यंतात् गोत्र प्रत्यांतात्। ऐसे ही क्षत्रिय, क्षत्रिय का तात्पर्य क्षत्रिय वाची जो प्रातिपदिक है, लेकिन उनसे भी जो प्रत्यय आएगा वो भी गोत्र प्रत्यय होगा, तो क्षत्रिय वाची गोत्र प्रत्यांतात्। ऐसे ही आर्ष, आर्ष से तात्पर्य ऋषि, ऋषि वाची जो प्रातिपदिक हैं उनसे भी गोत्र प्रत्यय, तो ऋषि वाची गोत्र प्रत्यांतात्। और यित से तात्पर्य कि पहले हमने प्रातिपदिक से कोई ऐसा प्रत्यय किया जिसमें यकार अनुबंध है, ठीक है ना, और उससे गोत्र प्रत्यय किया, तो यित गोत्र प्रत्यांताच्य। युवापत्ये विहितयोः अणियोः लुक् भवति। ये सारे शब्द हुए गोत्र प्रत्यांत, इनसे फिर एक प्रत्यय युवापत्य में किया। और युवा, युवा किसे कहते हैं? जीवति तु वंशीय युवा। वंश में यदि कोई जीवित है तो उसी गोत्रापत्य का नाम हो जाता है युवापत्य। तो युवापत्य में जब प्रत्यय करेंगे, वो दो प्रत्यय हैं, एक है अण और दूसरा है इय, इनका ये दोनों का सूत्र लोक करेगा। लेकिन उदाहरण सबके नहीं मिलेंगे, हैं अण प्रत्यय और इय प्रत्यय। ऐसा नहीं है कि सभी शब्दों से दोनों मिल जाएं, कुछ से अण मिलेगा और कुछ से इय मिलेगा। तो उसमें ण्य प्रत्यांतों से, क्षत्रिय वाचियों से और आर्ष ऋषि वाचियों से, ठीक है, इनसे अण प्रत्यय का उदाहरण नहीं मिलता है, इसलिए वहां पर इय का ही लुक किया जाएगा। और जो ये प्रत्यांत है उनसे मिल जाता है। तो शब्द जैसे बनाया हमने, कुरु शब्द से पहले बना लिया कौरव्य, ठीक है ना, कुरु शब्द से पहले कौरव बना लेंगे, तो कुरु प्रातिपदिक से, और ण्य प्रत्यय करेंगे, सूत्र है तस्यापत्यम के ही अधिकार में, कुरुवादिभ्यो ण्य, कुरुणा नहीं, कुरुवादिभ्यो ण्य, वो दो सूत्र हैं ये अलग अलग, इसमें कभी कोई भ्रांति हो जाती है। तो चौथे अध्याय के पहले पाद में ही है, तस्यापत्यम के आगे देखना, काफी दूर जाके मिलेगा। तो कुरुवादिभ्यो ण्य, यानी कुरु आदि शब्दों से गोत्रापत्य में ण्य प्रत्यय होता है। तो सारी सिद्धि करके ण्य प्रत्यय, न्यादियज को वृद्धि भी करेंगे, और गुणा से गुण भी करेंगे भसंज्ञा करने के बाद, ठीक है ना, और गुणा से गुण करने के बाद वांतोई प्रत्यय से अव आदेश भी हो जाएगा। तो शब्द बन गया कौरव्य। तो कौरव्य का अर्थ क्या हुआ? हाँ, गुरु का गोत्रापत्य अर्थात पौत्र आदि, गुरु का पौत्र आदि, उसे कहेंगे कौरव्य। अब मान लो वही कौरव्य उसके एक संतान और हो गई, तो जब संतान हो गई तो कौरव्य पिता बन गया या नहीं? अपनी संतान का कौरव्य, जो कि कुरु का गोत्रापत्य है, वो अपनी संतान का बन गया, क्या बन गया? पिता। तो अपनी संतान का वो पिता बन गया, तो उसे कह सकते हैं हम कौरव्यः पिता। यद्यपि यहां पर उदाहरण ये नहीं है सूत्र का, कौरव्यः पिता ये उदाहरण नहीं है, ये केवल दिखाने के लिए बनाया गया है कि कौन पिता है और कौन पुत्र है। अच्छा, अब जो कौरव्य जिसके कारण से पिता बना है, जिस संतान के कारण से, उसको किस शब्द से कहेंगे ये देखना है हमें, वो बनेगा इसका उदाहरण। तो कौरव्य शब्द से, क्योंकि कौरव्य की संतान है, तो कौरव्यस्य, ठीक है, अपत्यम। अब कौरव्य की जो अपत्य है, तो वहां पर अत ही है, क्योंकि अकारांत हो चुका है, अब ये कौरव्य शब्द अकारांत है, तो अकारांत से अत इय से फिर इय प्रत्यय होगा, और युवा संज्ञा कर दी गई है इसकी, जीवति तु वंशे युवा, कोई वंश में जीवित है उसके। तो इस तरह से कौरव्य शब्द से युवापत्य में इय प्रत्यय आया अत इय से। अब ये सूत्र आ गया, इसने कहा आपने ण्यंत गोत्र प्रत्यांत से, क्योंकि ण्यंत है ये कौरव्य शब्द, तो ण्यंत गोत्र प्रत्यांत से युवापत्य में इय प्रत्यय किया, उस इय का लुक हो जाएगा, उसका लुक हो गया तो कौरव्य ही तो रह गया, और कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, बस ज्यों का त्यों शब्द रह गया, प्रत्यय सामने होता तो कुछ और प्रभाव पड़ता। तो कौरव्य पिता, पिता भी कौरव्य, और उसकी संतान वो भी कौरव्य, तो कौरव्य पिता, कौरव्य पुत्र, ये दिखाने के लिए पिता का उदाहरण दिया इन्होंने। लेकिन इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? कौरव्य पुत्र, ये इसका उदाहरण है। यहां जो इय प्रत्यय आया है उसका लुक हो चुका है। और क्या है आगे? श्वाफलकः, श्वाफलकः पिता, श्वाफलकः पुत्रः। तो यहाँ पर शब्द क्या है? श्वाफलक, ये क्षत्रियवाची है। और क्षत्रियवाची इस श्वाफलक शब्द से पहले हमें गोत्रापत्य में प्रत्यय लाना होगा, यानी श्वाफलकस्य गोत्रापत्यम, ऐसे विग्रह करके। तो वहां सूत्र है ऋष्यंधक वृष्णी कुरुभ्यश्च, चौथे अध्याय के पहले पाद में। वहां पर अंधक ऋषि, अंधक वृष्णी कुरु, तो ये अंधक वृष्णी कुरु ये एक पूरा वंश ही लिया गया है सारा, कई लोग हैं इसमें, तो उसी में श्वाफलक शब्द भी आ रहा है। और श्वाफलक शब्द से अण प्रत्यय कर लिया, तो अण प्रत्यय करके यद्यपि शब्द के रूप में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि आदि अच को वृद्धि तो पहले से ही है। यहां पर भसंज्ञा करेंगे, आकार का लोप हो जाएगा, क में, और अण का आकार मिल जाएगा, शब्द ज्यों का त्यों रहा, लेकिन अर्थ बदल गया। अब श्वाफलक का अर्थ क्या हो गया? श्वाफलक का गोत्रापत्य, ठीक है, अब उसकी संतान हुई, तो ये बन गया पिता। लेकिन संतान जो हुई है उसे क्या कहेंगे अब? तो उस वहां पर अब श्वाफलक शब्द से, अब क्योंकि अकारांत है ये, जैसे कौरव में हमने अत इय से इय किया था, यहां पर भी अत इय से इय करेंगे, ठीक है ना, और अत इय से इय करेंगे, उसका इसने लुक कर दिया, तो श्वाफलक पुत्र ये युवापत्य में बन गया। आगे है ऋषिवाची शब्द लेना है, तो ऋषिवाची शब्द में वशिष्ठ आदि ये शब्द दिए हैं, तो वशिष्ठ पिता, वशिष्ठ पुत्र, तो यहां पर भी ऋष्यंधक वृष्णी कुरुभ्यष्ट, वहां ऋषि पढ़ा हुआ है, तो ऋषिवाची वशिष्ठ शब्द से पहले अण प्रत्यय करेंगे, अण प्रत्यय करके शब्द बन जाएगा वशिष्ठ से वशिष्ठ, अब उसकी संतान हुई तो ये पिता बना, वशिष्ठ पिता। अब इसी का जो पुत्र है, तो पुत्र अर्थ को कहने के लिए इय प्रत्यय करेंगे फिर अत इय से, उसका इस सूत्र ने लुक कर दिया, तो पिता भी वशिष्ठ और उसका पुत्र भी वशिष्ठ। आचार्य जी, ये वशिष्ठ का गोत्रापत्य हुआ ना वशिष्ठ, हाँ, तो उसका पुत्र भी गोत्रापत्य हुआ ना? नहीं, वो युवापत्य में किया है ना, गोत्रापत्य का ही नाम, गोत्र का ही नाम युवा बन जाता है, जीवति तु वंशीय युवा, वो युवापत्य संतान कहलाएगी अब, क्योंकि ये सूत्र लगेगा ही तब, यूनी लगा है सूत्र में, यूनी, अगर युवापत्य अर्थ नहीं है तो ये सूत्र नहीं लगेगा, फिर लुक नहीं करेगा, ये लुक हो चुका है प्रत्यय का, इसका अर्थ है कि युवापत्य है वो। यद्यपि ये सारे सूत्र जो मैंने बताए थे, सब जो आ रहे हैं इस प्रकरण में, लुक प्रकरण में, ये व्यवहार में नहीं मिल पाएंगे, वो तो ऐतिहासिक शब्द हैं सारे ये, इन लोगों का इतिहास जब पढ़ा जाएगा तो वहां पर ये किस किस प्रकार से अर्थ लेने हैं इन शब्दों के, यदि आते हैं कहीं पर इतिहास में, तो ये सूत्र वहां सहायता करेंगे। वर्तमान में तो ये सारे अनुपयोगी ही हैं एक प्रकार से, क्योंकि व्यावहारिक शब्द वैसे नहीं है, ये सभी में नाम ही आ रहे हैं सबके। तो ये हो गया ण्य क्षत्रिय आर्ष। अब चौथा, क्योंकि अभी तक हमने जो प्रत्यय का लुक किया है वो किसका किया है? इय का, जबकि सूत्र दो प्रकार के दो प्रत्ययों का लुक कर रहा है, अण का भी तो कर रहा है, अण का भी एक भी उदाहरण नहीं आया। तो ये जो तीन है प्रारंभ के ण्य क्षत्रिय आर्ष, इनसे अण का उदाहरण नहीं मिलता है। अब ये जो इत है इसमें, यकार इत संजक है जिसका ऐसा गोत्र प्रत्यांत शब्द, उससे युवापत्य में जब इय प्रत्यय करेंगे तो वहां पर अण का भी मिल जाएगा उदाहरण, और इय का भी मिल जाएगा, वहां दोनों का मिल जाएगा। तो पहले बैदह पिता और बैदह पुत्र, तो मूल शब्द क्या हुआ? बिद। अब बिदस्य गोत्रापत्यम, तो गोत्रापत्य अर्थ में यहां पर ऐसा प्रत्यय लाएंगे जो कि इंगित तो हो। तो सूत्र है अनृष्यानंतरीय विदादिभ्यो, विदादि गण पढ़ा हुआ है वहां, उससे अय प्रत्यय आया गोत्रापत्य में और वृद्धि करके बन गया वैद शब्द, तो वैद पिता, उसकी संतान हुई तो पिता बना वो। अब यहां पर युवापत्य में प्रत्यय करना है, तो युवापत्य में अब कौन सा प्रत्यय करेंगे, क्योंकि ये भी अकारांत बन गया है ना वैद, तो अत इय ही लगेगा, अकारांत है तो उस इय प्रत्यय का इस सूत्र ने लोक कर दिया। तो पिता भी वैद, पुत्र भी वैद। अब दूसरा उदाहरण, क्योंकि ये तो इय का हुआ, अण का तो एक भी नहीं आया ना अभी तक, तो अण का उदाहरण लिया अब, तई कायनि ही पिता तई कायनि ही पुत्र। यहां पर लेंगे हम तिक शब्द और तिकस्य गोत्रापत्यम, तो सूत्र इसका अलग दिया हुआ है, तिकादिभ्य फीय, तिकादिगण है ये, वहां पर गोत्रापत्य में फीय प्रत्यय आया, और फीय प्रत्यय करके सारे कार्य आय ने ये नहीं है इत्यादि लगा करके आदि अच को वृद्धि, तो पूरा शब्द बन गया तई का यनि, ठीक है ना। कैसा है ये इंगित प्रत्ययांत, अब इस इंगित प्रत्ययांत से गोत्रापत्य में वो युवापत्य में अप्रत्यय करेंगे। तो अब तक तो हम अत इय से इय प्रत्यय कर रहे थे युवापत्य में, लेकिन ये तो अकारांत नहीं है, ये तो तई का यनि ऐसा है, तो यहां तईकायनी शब्द से युवापत्य में प्राग दिव्यतोण, यानी कि इसी सूत्र से ही केवल, इसी का जो अधिकार चल रहा है तो बस उसी से अण प्रत्यय कर लेंगे, जब किसी से नहीं होता है तो उसी से कर लेते हैं। तो उस अण प्रत्यय का इस सूत्र ने लोक कर दिया, नहीं तो क्या बनता, तईकायन बन जाता फिर, तो पिता भी तईकायनी ही और उसकी संतान उसका पुत्र वो भी तईकायनी ही, तो ये बनते हैं इसके उदाहरण। आगे पैलादिभ्यश्च, पैलादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम च अव्यपदम। अब ऊपर से यहां यूनि शब्द चल रहा है और लुक तो जाएगा ही 83 संख्या तक, तो ये भी सूत्र युवापत्य में विद्यमान प्रत्यय का लुक करेगा। तो पैला आदरी येषाम ते पैलादयः, पैलादिभ्यः गोत्रवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः युवापत्ये विहितस्य प्रत्ययस्य लुक भवति। प्रत्यय का नाम नहीं लिया है, वो कोई सा भी प्रत्यय हो सकता है। तो इस तरह से यहां जो शब्द है पैलह पिता, पैलह पुत्र, उदाहरण वैसे ही देने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पिता अगर नहीं देखेंगे पुत्र समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक जैसा रूप दिखाना है दोनों में। तो यहां पर पीला शब्द है, तो पीला शब्द, अब पीला स्त्रीलिंग का है ना, तो स्त्रीलिंग का है यहां पर, तो इसका सूत्र है पीलाया वाह, तो पीलाया वा से यहां पर गोत्रापत्य में अण प्रत्यय हुआ, तो क्या बन जाएगा अण प्रत्यय करके पीला का, हैं आदि अच को वृद्धि करके या सेती चलगा करके क्या बना, क्या बनेगा शब्द पीला से, पैल बना ना, पीला से बन गया पैल। अब पैल जो शब्द बना है ये कितने अच हैं इसमें, दो। तो दो अच जब होते हैं और उससे जब प्रत्यय करते हैं युवापत्य में, क्योंकि युवापत्य में लाएंगे प्रत्यय उसी का तो लोक करेगा ये, तो दो अच वाले शब्दों से प्रत्यय करने वाला सूत्र है अणु द्व्यच, द्व्यच पड़ा हुआ है उसमें, कि जिसमें दो अच होते हैं उससे अण प्रत्यय होता है, अणु नहीं फिर प्रत्यय, अणु द्वचा तो अनंत हो गया, यानी अनंत होना चाहिए और दो अच वाला होना चाहिए, तो ऐसे प्रातिपदिक से युवापत्य में फिर प्रत्यय होता है। तो पैल शब्द की, पैल शब्द से जो उसकी संतान है पैल की, उसको कहने के लिए फिर प्रत्यय आया, और फिर प्रत्यय का ये लुक कर देगा, ठीक है। तो पैला दिव्य से फिर का लुक हुआ है, और फिर का लुक हुआ है तो पैला ही रह गया, नहीं तो क्या बनता पैला या नहीं, तो पिता भी पैलह और पुत्र भी पैलह। यहाँ इन्होंने दिया है कि पैलादी गण में जो इयंत शब्द हैं, क्योंकि पैलादी गण तो बड़ा है, पैलादी गण तो बड़ा है, तो वहां पर जो इयंत शब्द हैं, तो इयंत शब्दों से यही औष्ठ से जो फक फक हुआ करता है, तो वहां पर युवापत्य में तस्यापत्यम से अण प्रत्यय करेंगे, उसका लुक हो जाएगा। और यहां पर जो पीला पैल से बनाया था, ये अणोद्वय जैसे फे प्रत्यय हुआ था, उसका लुक हो गया है। उदाहरण उन्होंने उसी का दिया है, केवल पैल पिता पैल पुत्र। ठीक है, आगे है सूत्र इयह प्राच्याम। तो इयह पंचम एक वचनांतम, प्राच्याम षष्ठी बहुवचनांतम। प्राच्याम कहने का तात्पर्य जो पूर्व देश में रहने वाले लोग हैं उनके लिए है ये। अब ये भी देखो परंपरा थी कि अलग अलग स्थानों में रहने वाले उनके अलग अलग प्रकार के प्रत्यय है, वहां भी तो है एक प्राच्याम देश आया था पहले पाद में ही सूत्र, जहां वृद्ध संज्ञा कर रहे थे। तो प्राच्याम का तात्पर्य हो गया प्राग देशवासी नाम गोत्रे विहितः यह इय, तो इयंतात अर्थात तदंतात युवा प्रत्यय लुक भवति। यूनि ऊपर से आ रहा है, युवापत्य में जो प्रत्यय आएगा उसका लुक करेगा ये। तो जैसे शब्द है मूल पन्नागार, तो पन्नागार शब्द से पन्नागारस्य गोत्रापत्यम, तो क्या बन जाएगा पहले पन्नागार अकारांत है ना, तो अत इय से इय प्रत्यय हुआ, तो पन्नागारी ही, तो पन्नागारी ही ये पन्नागार का गोत्रापत्य हो गया। अब इसके भी संतान हुई, ये बन गया पिता पन्नागारी ही पिता। अब युवापत्य में क्योंकि ये इय प्रत्यांत है, तो इय प्रत्यांतों से जब युवापत्य में दूसरा प्रत्यय लाएंगे तो उसका सूत्र है फिर योश्च यय और इय, ये यदि पहले हो चुके होते हैं अर्थात यय प्रत्यांत और इय प्रत्यांत, इनसे युवापत्य में फक प्रत्यय होता है, उस फक प्रत्यय का इसने लुक कर दिया इय प्राच्याम ने, तो वही शब्द रह गया पन्नागारी ही पिता पन्नागारी ही पुत्र। ऐसे ही मांथरईषणी ही पिता मांथरईषणी ही पुत्र, तो मंथरेषणा मंथरेषणा शब्द से अत इय से इय मंथरेषण होगा मंथरेषण मंथरईषण, तो मंथ रईषण शब्द से अत इय से इय प्रत्यय हुआ बन गया मांथ रईषणी ही, और आगे फिर जो यही उस से फक प्रत्यय आएगा उसका लुक हो जाएगा। आगे न तौल वलिभ्य न अव्यपदम तौल वलिभ्य पंचमी बहुवचनांतम। अब तौल वलिभ्य में पाणिनि ने बहुवचन रखा है जबकि शब्द एक ही है तौल वली, तो यहां बहुवचन रखने के कारण से इसको गण माना जाएगा, यानी कि तौल वल्यादि गण हो गया अभी। तो ये निषेध कर रहा है क्योंकि यह प्राच्याम सूत्र ने जो लुक का विधान किया है वो इन शब्दों से नहीं होगा। तो तौल वल्यादिभ्य गोत्रवाचिभ्य शब्देभ्य युवापत्य विहितस्य प्रत्यस्य लुंग न भवति। तो इस तरह से तौल वली ही पिता और तौल वलायन पुत्र। अब थोड़ा अंतर दिखाई दिया अब तक पिता और पुत्र में, अब तक दोनों समान चल रहे थे, वही नाम पिता का वही नाम पुत्र का, तो तौल वली ही है। अब तौल वली शब्द से युवापत्य में जब प्रत्यय करेंगे, ये तो हो गया इय प्रत्यांत तौल वली गोत्रापत्य में, और इससे युवापत्य में प्रत्यय किया यही ओष्ठा से, तो फक प्रत्यय आएगा उसका लुक नहीं हो पाया। उसके बाद फिर भ संज्ञा आदि करके फ को आयन आदेश हो जाएगा, तो तौल वलायन, तो पिता हो गया तौल वली और उसकी संतान हो गई तौलबलायन, और तुलबल का हो गया ये युवापत्य। तो इस तरह से ये बनेगा। यहां तक जो है ये युवापत्य वाला प्रकरण पूरा हुआ, ठीक है ना। अण्य क्षत्रियार संयुक्त योनि लुगणियों से योनि जो आ रहा था उसकी अनुवृत्ति यहां पर समाप्त हो गई। अब जो है ये बहुषु तेनि वास्त्रियाम जो आगे प्रकरण आ रहा है ये कि बहुवचन वाले, बहुवचन में जो प्रत्यय आएंगे ये इनका चलेगा अब अंत तक, जहां तक ये प्रकरण चल रहा है ये चौथे पांचवें अध्याय के सूत्रों से संबद्ध है। तो वहां ये बहुवचन में ये लोग करेंगे अब, तो इसको यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि ओ Oh.